इसके आगे शब्दों में समाप्त हो गए। अभी हम लोग देख रहे थे गति सामान्यत, सारे वेदांत एक स्वर से चेतन को ही जगत कारण न ये सिद्ध कर रहे हैं। जैसे अन्य वादियों का मत में कहीं तो प्रधान को कारण कह रहे हैं, कहीं परमाणु को कारण, इस प्रकार के अन्य अन्य कारण का कथन हो रहे हैं, किंतु वेदांत में गति गति अर्थात तो अवगति अवगति ज्ञान, सारे वेदांत शाखा में यही एक ही ज्ञान हो रहा है कि चेतन ही सर्वत्र जगत कारण है। इसमें हम लोग कौशित की मंत्र देख लिए थे, आगे दूसरा तैतरीय का, तस्मात वा एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः, तो तस्मात वा एतस्माद, तो तस्मात कह करके जो ब्राह्मण वाक्य है, एतस्मात कह करके जो आगे मंत्र वाक्य है, वही एक ही आत्मा ही उसी से आकाश की उत्पत्ति होती है। तस्मात कहने से वहां प्रथम ये मंत्र आरंभ है ब्रह्मविद आपनोति परम, ये ब्राह्मण वाक्य में, तो वहां जिस ब्रह्म को कहा गया उसको तस्मात तत्पद से लिया जाता है। आगे फिर मंत्र वाक्य आरंभ हुआ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वो वाक्य में जो कहा गया उसको एतस्मात से लेते हैं, तस्माद और एतस्मात, वही जो आत्मा है वहां तस्माद में है ब्रह्मविद आपनोति परम, एतस्माद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये दोनों ब्रह्म परक है। आगे उसले कहते हैं तस्माद व एतस्माद आत्मनः, अर्थात जो ब्रह्म है वही आत्मा है, उसी से आकाशः संभूत इति। ये हो गया तैतरीय, यहाँ भी आत्मा से ही जगत की सृष्टि ऐसे कहा गया, आत्मा चेतन है। और छांदोग्य में आत्मत एव इदं सर्वम, आत्मा से ही ये कुछ सर्व उत्पन्न हुआ, यहाँ भी आत्मा से सृष्टि, चेतन से सृष्टि। और प्रश्न में भी आत्मन एष प्राणो जायते, आत्मा से ही ये प्राण उत्पन्न होता है, प्रश्न में उपनिषद में भी वही बात कहा गया था, सर्वत्र आत्मा चेतन उसी से ही जगत का सृष्टि। इति च आत्मनः कारणत्वं दर्शयन्ति सर्वे वेदांतः, आत्मनः कारणत्वं अर्थात आत्मा जगत कारण है, सारे वेदांत वही कहते हैं। आत्मा शब्दश्च चेतन वचन इति अवोचाम, आत्मा शब्द भी ये चेतन में ही व्यवहार होता है, जड़ में आत्मा शब्द नहीं होता है, ऐसे पहले विचार हो गया। अभी टीका में ननु वेदांतानां स्वतः प्रामाण्यत्वेन प्रत्येकं स्वार्थ निश्चायकत्व संभवात् किं गति सामान्येन इत्यतः, वेदांत ये स्वतः प्रमाण है, तो ये न्यायिक लोग जैसे परतः प्रामाण्यवादी, वेदांत स्वतः प्रमाण, तो स्वतः प्रामाण्यत्वेन प्रत्येकम स्वार्थ का निश्चायक हो जाएगा, तो जब प्रत्येक ही स्वार्थ का निश्चय कर सकता है तो यहाँ गति सामान्य कहने का क्या जरूरत है, सारे वेदांत एक ही अर्थ को कहते हैं, कोई एक ही वेदांत कह देने से ही तो होता, क्यों वो तो स्वार्थ में प्रमाण है, तो आप सारे वेदांत एक ही अर्थ को कहते हैं अर्थात तो जगत कारण आत्मा ही है चेतन है, इस प्रकार की गति सामान्य ये सूत्र कहने का क्या आवश्यक है। इसके लिए भाष्य में कहते हैं महच्च प्रामाण्य कारणम एतद् यद् वेदांत वाक्यानां चेतन कारणत्वे समान गतित्वं चक्षुरादीनाम इव रूपादिषु, एतद् कारणम एतद् महत् प्रामाण्य कारणम, महत् प्रमाण का कारण है, क्या महत् प्रमाण, कहते हैं यद् वेदांत वाक्यानाम चेतन कारणत्वे समान गतित्वम, सारे वेदांत चेतन ही जगत कारण है ये कह रहे हैं, ये छोटा प्रमाण नहीं, ये महत् प्रामाण्य, सारे एक ही को कह रहे हैं। दृष्टांत देते हैं चक्षुरादिनाम एव रूपादिश, तो जगत में जितने प्राणियों का जितने चक्षु है सब चक्षु रूपादि में ही प्रमाण है, अतो गति सामान्यत सर्वज्ञ ब्रह्म जगतः कारणम, सर्वज्ञ ब्रह्म ये जगत का कारण, गति सामान्यत गति अर्थात अवगति, सभी वेदांत में यही ज्ञान हो रहा है। टीका में एक रूपा अवगति हेतुत्वं वेदांतानां प्रामाण्य संशय निवृत्तिर हेतु इत्यत्र दृष्टांतम आह, एक रूप अवगति का हेतु हो गया ये वेदांत, तो वेदांतानां एक रूप अवगति हेतुत्वं अर्थात वेदांत एक रूप अवगति का हेतु हो गए, तो होने से प्रामाण्य संशय निवृत्ति का हेतु हो जाएंगे, अगर एक कोई किसी विषय को कहता है तो संशय हो सकता है, अगर सभी एक विषय को कहेंगे तब और संशय ही नहीं रहेगा। तो ये प्रमाण है नहीं है, इस प्रकार की संशय भी नहीं रहेगा। वेदांत में प्रामाण्य का संशय का भी निवृत्ति हो जाएगा, क्योंकि सभी वेदांत एक रूप से उसी का ही ज्ञान करवा रहे हैं। इत्यत्र दृष्टांत माह चक्षुर, चक्षुरादिनाम एव रूपादेशु। टीका में यथा सर्वेषां चक्षुषां एक रूप अवगति हेतुत्व, सारे चक्षु उसमें एक रूप का अवगति ज्ञान का हेतुत्व है, अर्थात चक्षु रूप ज्ञान का ही हेतु है। और श्रवणानाम शब्द अवगति हेतुत्व, श्रवण अर्थात श्रवणेन्द्रिय, ये शब्द का अवगति, अवगति ज्ञान शब्द ज्ञान का हेतु है। घ्राणादिनाम गंधादिशु, घ्राणेन्द्रिय से सकल घ्राणेन्द्रिय से गंध का ही ज्ञान होता है। एवं ब्रह्मणि वेदांतानाम गति सामान्यम प्रामाण्य दाढ़िये हेतु इत्यर्थ। ब्रह्म में वेदांतों का अवगति सामान्य, सारे वेदांत ये ब्रह्म का ही ज्ञान कराते हैं। वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मैक्य ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम इति धीहि श्रवणम भवेत, पंचदशी कहते हैं। तो सारे वेदांत आदि अंत मध्य, आदि अंत आदि मध्य अवसानतः, आदि मध्य और अवसान, ये सब ब्रह्मात्मनि एव तात्पर्यम, ब्रह्म ही आत्मा है। तो यहाँ जगत कारण ब्रह्म ही है, उसी में ही सारे वेदांत का ये प्रामाण्य दाढ़्य, सारे वेदांत एक ही चीज कहने से प्रमाण में दृढ़ता, प्रामाण्य दाढ़्य का हेतु हो गया गति सामान्यम। ये सूत्र पूरा हुआ। आगे भाष्य में कहते हैं, अर्थात अन्य भी कारण है सिद्ध करने के लिए कि चेतन ही जगत कारण होगा, प्रधान नहीं है। तो इसको मन में रख करके पहले प्रश्न करते हैं, कुतश्च सर्वज्ञं ब्रह्म जगत कारण, और भी कोई हेतु है सर्वज्ञ ब्रह्म को जगत कारण कहने के लिए। टीका में एवं इक्षत्यादि लिंगेर अचेतने वेदांतानां समन्वयम् निरस्य चेतन वाचक शब्देनापि निरस्यति। इक्षत्यादि लिंगे ही इक्षण, इक्षण ये केवल चेतन में ही होगा, प्रधान में नहीं हो पाएगा। तो इक्षत्यादि कहने से आगे पूर्व पक्ष शंका क्या, गौणश्चेत सिद्धांति का न आत्मत्व, तो ये दूसरा लिंग हो गया, इक्षण भी है और जो इक्षण करता है उसमें आत्मत्व भी कहा गया। ये लिंग के द्वारा अचेत लिंगेर अचेतने वेदांतानाम समन्वय निरस्य, अचेतन प्रधान में वेदांतों का समन्वय, इसका निरस करके, अर्थात जगत कारणत्वेन वेदांत अचेतन प्रधानों को नहीं कह रहा है। ये तो हो गया कि प्रधान में जगत कारणत्व का निषेध किया गया, तो अर्थ से प्राप्त हुआ कि हाँ बाकी जो अचेतन नहीं होगा तो बाकी जो चेतन रहेगा वो जगत कारण होगा। अभी कहते हैं चेतन वाचक शब्देन अपि प्रधान में कारणत्व का निराश किया जाएगा, अर्थात तो श्रुति चेतन वाचक शब्द व्यवहार करके जगत कारण को कह रहा है निरस्यते। श्रुति में ये कहा गया, स्वशब्देन एव च सर्वज्ञ ईश्वर जगत कारणम इति श्रूयते, श्वेतासोतराणां मंत्रोपनिषदि सर्वज्ञम ईश्वरम प्रकृत्य स कारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः इति। स्वशब्देन एव, स्वशब्द अर्थात टीका में कहते हैं सूत्रम व्याचष्टे स्वशब्देन, स्वस्य चेतनस्य वाचकः, चेतन का वाचक शब्द हो गया सर्वभित, सर्वभित जो होगा जो अर्थात जानने वाला ज्ञाता, ये कोई अचेतन जड़ नहीं होगा। तो ये स्व शब्देन अर्थात चेतन वाचक शब्द से ही जगत कारणों को कहा गया। भाष्य में स्व शब्देन एव, स्व शब्देन अर्थात चेतक चेतन वाचक शब्देन सर्वज्ञ ईश्वर जगत कारणम इति श्रूयते। सर्वज्ञ जो श्रुति में है सर्वभित, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर जगत कारणम, जगत का कारणम इति श्रूयते, कहा श्वेता श्वेतर मंत्र उपनिषद में, ये मंत्र भाग में है। सर्वज्ञम ईश्वरम प्रकृत्य, जगत का कारण तो ना सर्वज्ञ ईश्वर को कह करके आगे स स ईश्वर कारणम करणाधिपाधिप, करणानाम अधिप, करणों का अधिप, करण का स्वामी हो जाता है जीव, तो करणाधिपानाम अधिप अर्थात जीवों का जो अधिप, जीवों का जो नियंता है अर्थात वो ईश्वर है, जो जगत का कारण है वो जीवों का भी नियामक है, नियंता है। और अस्य च कश्चित जनिता न च अधिप अस्ति, इसका कोई जनिता अर्थात ये अज है, इसका कोई जनिता नहीं है, और इसका कोई अधिप अर्थात उसका भी कोई नियामक नहीं है, न च अधिप। तो जगत का जो कारण है वो अज है और उसका कोई नियामक नहीं है। तो ये सांख्य वाले भी कहेंगे प्रधान भी अज है और उसका भी कोई नियामक नहीं है, वो भी कहेंगे। तो किंतु वे कहते हैं वो प्रधान वो सर्वभित नहीं हो पाएगा, सर्वभित जो है वो चेतन वाचक शब्द है। ये यहाँ ये जो मंत्र का भी उदाहरण दिया गया, कहते हैं ईश्वरम प्रकृत्य, तो अर्थात ये प्रकरण आरंभ किया गया इस प्रकार कह करके। आगे क्या कहेंगे टीका में कहते हैं, ज्ञः काल कालो गुणी सर्वविद्यः इति सर्वज्ञं परमेश्वरं प्रकृत्य स सर्वविद् कारणम् इति श्रुतत्वात् न अचेतनम् कारणम् इति सूत्रार्थः। तो जो जगत कारण है वो ज्ञः है, ज्ञः जानाति इति ज्ञः इगुपद ज्ञाप्री किरः क, और कालो काल षष्ठी कालस्य काल, काल का भी नियामक है, और गुणी गुण से अस्थिति गुणी सर्वविद्य बहुब्री है, कैसा कहेंगे सर्वविद्य है ना, ना ना सर्वविद यह ऐसा नहीं है, कैसे विद्या शब्द का क्या अर्थ करेंगे, विद्या को जाना थी कैसे कोई होने से आदिवृद्धि कर देगा ना, और श्याय जो होगा वो तद्धित प्रत्यय है, वो सुबंत से होगा, धातु से विद धातु से नहीं हो जाएगा ना। सर्वा विद्या यस्य, सर्वा विद्या यस्य सर्व विद्या हो जाएगा, बहुव्रीहि में स्त्रियापुर में सर्वा को सर्व हो जाएगा, और विद्या को विद्या करने के लिए गोस्त्री रूप से, तो वो ज्ञ है कालो कालो है कालो काल है और गुणी और सर्व विद्य इति सर्वज्ञ परमेश्वरम प्रकृत्य। तो ये प्रकरण आरंभ करके स सर्वविद कारणम, वही सर्वविद है और वो कारण है इति श्रुतत्वात्। आगे सर्वविद कहता है ना, इसलिए वहां सर्वविद नहीं किया, और दूसरा है कि वहां गुणी गुणी के साथ सर्व विद्या वाला सारे ज्ञान ही उसी को है इति श्रुतत्वात्, ऐसे सुना जाने से न अचेतनम कारणम इति सूत्रार्थः, क्योंकि जो जगत का कारण है वो सर्वविद कहा गया, तो इसलिए अचेतन प्रधान है, जगत का कारण नहीं होगा। करणाधिप आगे कहा गया मूल में स कारणम करणाधिपाधिपो, तो करणाधिपा है जीवाहा तेषाम अधिप, करण का स्वामी जीव है और जीवों का भी जो नियामक है, अधिकरणार्थम उपसंगरति, अभी ये जो इक्षत्य अधिकरण अभी इसका उपसंगार करते हैं भाष्य में। तस्मात् सर्वज्ञम ब्रह्म जगतः कारणम न अचेतनम प्रधानम अन्यद् वेति सिद्धम, इसलिए सर्वज्ञ ब्रह्म वही जगत का कारण है, अचेतन प्रधान ये नहीं है, अचेतन प्रधानम न और अन्यद् वा अर्थात अन्य कोई परमाणु इत्यादि जो वैशेषिक लोग कहते हैं वो भी जगत का कारण नहीं है। टीका में ईक्षणात्म शब्दाधिकम परमाणु आदौ अपि अयुक्तम इति मत्वा आह, ईक्षण शब्द आत्म शब्द ये जगत कारण में जो व्यवहार किया गया है ये परमाणु में नहीं घटेगा, इसलिए परमाणु भी जगत कारण नहीं हो पाएगा। परमाणु आदो अपि अयुक्त मिति मत्वा, इसलिए भाष्यकार कहते हैं न अचेतनम प्रधानम अन्य द्वा, अन्य अर्थात परमाणु आदि ये भी जगत कारण नहीं होंगे। आगे टीका में ये इक्षति अधिकरण ये पूरा हुआ, तो आगे अधिकरण के लिए आगे आनंदमय अधिकरण ये प्रसिद्ध अधिकरण है, इसके लिए आगे आरंभ करते हैं। वृत्तानुवादेन उत्तर सूत्र संदर्भम आक्षिपति, अतीत का कथन करके आगे सूत्र का जो विषय आएगा उसको पहले आक्षेप करते हैं। भाष्य में पूर्व पक्ष आक्षेप करता है, पहले अब तक जो कथन हो गया पूर्व पक्ष उसको कह देता है, आगे आक्षेप करेगा। जन्माद्यस्य यतः इति आरभ्य श्रुतत्वाच्च इति एवं अन्ते ही सूत्रेर यानी उदाहृतानि वेदांत वाक्यानि तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिर ईश्वरो जगतो जन्म स्थिति कार लय कारणम इति एतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम्। जन्माद्यस्य यतः, यहाँ से लेकर के, तो जन्माद्यस्य यतः, अब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा को क्यों छोड़ दिए, तो वहां से कहना चाहिए था। टीका में कहते हैं प्रथम सूत्र से शास्त्र उपदघातत्वाद जन्मादि सूत्र आरभ्य इति उक्तम, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ये तो शास्त्र का उपदघात है, अर्थात तो ये ब्रह्म सूत्र क्यों विचार होना चाहिए उसको ये कहता है। तो वहां जगत कारण इत्यादि का कोई विचार वहां नहीं है, इसलिए जन्माद्य से यत यहाँ से आरभ्य करके, तो वहां से लेकर के श्रुतत्वाच इति एवं अंत्ये भाष्य में आ गया। श्रुतत्वाच इति एवं अंते ही सूत्रे ही, वहां तक ये सूत्र के द्वारा यानी उदाहृतानि वेदांत वाक्यानि, ये प्रत्येक अधिकरण में और सूत्र में कहीं कहीं इसे वेदांत वाक्य का उदाहरण दिया गया। तेषां उस वाक्यों का सर्वज्ञ सर्वशक्तिर ईश्वरो जगतः जन्म स्थिति लय कारणम इति, तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति यानी बहुव्रीहि है ईश्वर, ये जगत का जन्म स्थिति और लय का कारण इति एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वम, ये सब जो उदाहृतानि वेदांत वाक्यानि एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वम, और ये कैसे किया कहते न्यायपूर्वकम प्रतिपादितम कहा गया। और गति सामान्य उपन्यासेन, जो अभी श्रुतत्वाद का पूर्व सूत्र आ गया, सारे वेदांत का गति सामान्य अर्थात चेतन ही जगत कारण है, इसमें जो गति गति अर्थात अवगति, अवगति सामान्य उपन्यासेन च सर्वे वेदांता चेतन कारणवादिन इति व्याख्यानम, जो ये गति सामान्य ये सूत्र के द्वारा सारे वेदांत कह रहे हैं कि चेतन ही जगत का कारण होगा, तो वेदांता चेतन कारणवादिन चेतन एवं कारणम, चेतन कारणम बोधितुम शीलम ये सा वेदांतान इति व्याख्यातम, ऐसे कहा गया। तो अभी शंका करता है, यहाँ आक्षेप करता है, अतः परस्य ग्रंथस्य किम उत्थानम, यहाँ से आगे जो ग्रंथ है इसका उत्थान क्या है, उत्थान अर्थात तो उत्थियते अनेन हेतुना इति उत्थानम कारण, या उत्थानम का अर्थ कारण, आगे ग्रंथ का क्या कारण है, यहाँ तक हो गया पूर्व पक्ष का शंका। टीका में सर्वे सर्व वेदांतानां कार्य प्रधानादि अचेतने च समन्वय निराशेन ब्रह्म परत्वं व्याख्यातम्, सारे वेदांतों का कार्य प्रधानादि अचेतने च समन्वय निराशेन, वेदांत का समन्वय कोई कार्य भिन्न कार्य में भी नहीं है और प्रधानादि अचेतन में भी नहीं है, वो चेतन जगत कारण उसी में ही समन्वय है। समन्वय निराशेन ब्रह्म परत्वं व्याख्यातम्, सर्व वेदांतानां ब्रह्म परत्वं ऐसा व्याख्यान किया गया। अतः प्रथमाध्यायार्थस्य समाप्तत्वात् उत्तर ग्रंथारंभे किम कारणम्, प्रथम अध्याय का जो अर्थ है समन्वय अध्याय ये तो अभी पूरा हो गया, सारे वेदांत समन्वित हो गए ब्रह्म में, तो समाप्तत्वात् उत्तर ग्रंथ आरंभ है, आगे अधिकरण आनंदमय अधिकरण लाने में किम कारण, जो मूल में कहा किम उत्थानम इसका अर्थ कहते हैं किम कारण। सिद्धांती कहता है वेदांतेषु सगुण निर्गुण ब्रह्म वाक्यानां बहुलम उपलब्धे है। वेदांत में सगुण वाक्यों का भी और निर्गुण वाक्य का भी बहुलम उपलब्धे है। उपलब्धे है हेतु, हेतु में पंचमी उपलब्ध होने से बहुलम क्रिया विशेषण बहुलम यथाश्या तथा उपलब्धि होने से तत्र कस्य वाक्यस्य सगुण उपासना विधि द्वारा निर्गुणे समन्वय कस्य वा गुण विवक्ष्याम बिना साक्षात एव ब्रह्मणि समन्वय इति आकांक्षा एव कारण। तो वेदांत में सगुण परक वाक्य भी मिलते हैं, निर्गुण परक वाक्य भी मिलते हैं। तो किस वाक्य सगुण उपासना विधि के द्वारा निर्गुण में समन्वय, सगुण में उपासना करके आगे निर्गुण में समन्वय अर्थात यहाँ क्रम क्रम से सगुण उपासना ये अवांतर फल है, आगे निर्गुण उपासना से ब्रह्म प्राप्ति ये तो परम फल होगा। सगुण उपासना विधि द्वारा निर्गुण में समन्वय और कश्यवा कश्यवा अर्थात तो वेदांत वाक्यस्य गुण विवक्ष्याम बिना गुण को कथन नहीं करके साक्षात एव ब्रह्मणी समन्वय, जो निर्गुण वाक्य होते हैं उनमें कोई गुण का कथन नहीं है, साक्षात ब्रह्म में समन्वय इति आकांक्षा, ये आकांक्षा ही आगे अधिकरण का कारण है। सगुण निर्गुण वाक्य इनका विचार करने के लिए इनका उपयोगिता कैसे होगा, दोनों प्रकार की क्यों कहा जाता है वेदांत में। टीका में आगे संक्षिप्य सगुण निर्गुण वाक्यार्थम आह, सगुण वाक्य का क्या अर्थात उपयोगिता है, निर्गुण वाक्य का क्या उपयोगिता है संक्षिप से कह देते हैं। भाष्य में उच्यते द्विरूपं हि ब्रह्म अवगम्यते नाम रूप विकार भेदोपाधि विशिष्टम तद विपरीतम च सर्वोपाधि विवर्जितम। ब्रह्म द्विरूपं अवगम्यते, ब्रह्म का दो रूप शास्त्र से ये पता चलता है, ज्ञान होता है। प्रथम हो गया नाम रूप विकार भेद, वही हो गया उपाधि तेन विशिष्ट। नाम रूप ये दोनों विकार हैं, तो तेषां भेद भेद अर्थात विशेष, नाम रूप विकार विशेष वो हो गया उपाधि, ये उपाधि विशिष्ट होकर के ये नाना बन जाएगा, वो ईश्वर नाना हो जाएंगे उपाधि विशिष्ट होकर के। तद विपरीतम च, और उपाधि विशिष्ट का विपरीत अर्थात सर्व उपाधि विवर्जितम, ये निर्गुण ब्रह्म हो जाएगा। टीका में नाम रूपात्मको विकार सर्व जगत, नाम रूप ये विकार है, ये सर्व जगत नाम रूपात्मक ही है। तद भेद अर्थात नाम रूपात्मक विकार विशेष, कहीं कुछ विशेष कहा गया अन्यत्र अन्य कुछ विशेष कहा जाता है, एक दृष्टांत दिखाते हैं। तद भेद हिरण्य स्मश्रुत्वादि विशेष इति वाक्यार्थ, यो एस अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, यो एस आदित्य वो हिरण्यमय पुरुष, इस प्रकार की जो कहते हैं हिरण्य स्मर्शु स्मश्रु हिरण्य चक्षु इस प्रकार कहेंगे, तो वो सर्वम आन आ प्रणखाग्र सर्वम हिरण्यमय ऐसे वहां वाक्य है। तो यहाँ जो कहा जाएगा ये हिरण्य स्मश्रु है, स्मश्रु अर्थात ये दाढ़ी, तो ये सब जो कहा जाता है कहते हैं ये तो सब नाम रूप ये सब उपाधि का कथन हो रहा है। तो हिरण्य स्मश्रुत्वादि विशेष ये सब विकार विशेष है, ये सगुण परक वाक्य हो जाएंगे। वाक्यानि उदाहरति, अभी ये वाक्य दिखाते हैं पहले भाष्य में। यत्र हि द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति, यत्र हि यत्र अर्थात यस्याम अवस्थायाम सप्तमी है, जिस अवस्था में द्वैतम इव भवति, वास्तविक द्वैत नहीं होता, टीका में दे दिया यत्र का अर्थ यस्याम खलु अज्ञान अवस्थायाम, द्वैतम इव भवति, द्वैतम इव अर्थात द्वैतम इव कल्पितम भवति, वास्तविक नहीं है केवल द्वैत का ये कल्पना करता है। आगे ऊपर में मंत्र में दिया तद इतरम इतर इतरम पश्यति, तद तद अर्थात जिस अवस्था में द्वैतम इव कल्पितम उसी अवस्था में, इतर सन इतरम पश्यति, अपने आप को भिन्न मान करके अपने से भिन्न पदार्थों को फिर देखता है। टीका में द्वैतम इव कल्पितम भवति तत्, मंत्र में आगे है तत् इतरम इतर इतरम पश्यति, तत् का अर्थ कहते हैं तदा उस अवस्था में, इतर इतर का अर्थ इतर सन इतरम पश्यति, स्वयं अपने को भिन्न मान करके अपने से भिन्न पदार्थ को देखता है। पश्यति इति किसको देखता है, एक तो है देखता है किसको, कहते हैं दृश्य उपाधिक वस्तु भाति, दृश्य उपाधिकं वस्तु भाति, दृश्य उपाधि है वस्तु में, वस्तु अर्थात ब्रह्म वशेस्तुन जो विद्यमान है वो वस्तु। अभी ये वस्तु अभी घट दिखता है, कहते हैं घट कैसे होता है, कहते हैं वास्तविक घटावचिन्न चैतन्य का ही ग्रहण हो रहा है, इसलिए कहते हैं दृश्य उपाधिक वस्तु, वस्तु अर्थात ब्रह्म, दृश्य उपाधि का चैतन्य को ही वो देखता है। इतरम पश्यति, जो इतर जो दृश्य है वो क्या है, कहते हैं दृश्य उपाधि का चैतन्य ही है वो, इति भाति। अच्छा ये हो गया मंत्र का प्रथम अंश, आगे मंत्र का द्वितीय अंश ऊपर में भाष्य में दिए, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मीवाभूत तत् केन कम पश्यत, यत्र अर्थात यश्याम अवस्थायाम अर्थात ज्ञान काल में, अस्य अस्य अर्थात पुरुषस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, सब एकत्व ज्ञान हो गया था, तत् केन कम पश्यत अर्थात केन करणेन इंद्रियेण कम पश्यत, कम विषय अर्थात क्या करण है क्या विषय है, करण विषय का आक्षेप हुआ तो अभी कर्ता भी आक्षेप हो जाएगा, कौन देखेगा अपने से भिन्न तो नहीं है। टीका में ये द्वितीय वाक्य का अर्थ कहते हैं, यत्र मंत्र में का यत्र तु अस्य, यत्र का अर्थ ज्ञान काले, अस्य अस्य का अर्थ विदुष विद्वान का, सर्वम आत्मा एव अभूत कहा मंत्र में, सर्वम अर्थात जगत आत्म मात्रम अभूत, सब आत्म रूप ही हो गया बाकी कुछ वास्तव नहीं है। तत् आगे मंत्र में कहा यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत, तत् तत् का अर्थ तदा उस समय में, तू तू कह करके पूर्व से व्यवच्छेद करते हैं अज्ञान अवस्था से व्यवच्छेद, केन कम पश्यदिति आक्षेपात निरुपाधिकम तत्त्वम भाति, केन अर्थात तो यहाँ करण भी क्या बनेगा और विषय भी क्या बनेगा, दोनों का आक्षेप होने से कहते हैं तत्त्वम भाति, केवल ऐक्य ज्ञान ही हो रहा है। ये एक मंत्र हुआ, आगे दूसरा मंत्र कहते हैं यत्र मूल में, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् चृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, अथ यत्र अन्यत् पश्यत्यन्यत् चृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम् यो वे भूमा तदमृतम् अथ यदल्पम् तन्मर्त्यम्। यहाँ तक ये छांदोग्य हो गया। यत्र न अन्यत् पश्यति, यत्र के लिए यहाँ भी कहते हैं टीका में, यत्र अर्थात भूमनी, भूमनी अर्थात भूमन प्रतिपदिक सप्तमी हो गया भूमनी अर्थात भूमा अवस्था में, तो भूमनी निश्चितो विद्या विद्वान अर्थात भूमा का निश्चय हो गया जिस ज्ञानी को, द्वितीयम किमपि न वेत्ति सो अद्वितीय भूमा परमात्मा निर्गुण, वो जो विद्वान है उस अवस्था में द्वितीयम किमपि न वेत्ति, द्वितीय कुछ और उस समय में नहीं है, न वेत्ति सो अद्वितीय भूमा परमात्मा निर्गुण, तो द्वितीय नहीं है तो अद्वितीय, और भूमा भूमा अर्थात व्यापक अर्थ में परमात्मा वो निर्गुण, वो विद्वान अभी स्वयं परमात्मा निर्गुण। भाष्य में यत्र न अन्यत् पश्यति अर्थात द्वैत का निषेध करते हैं, अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति स भूमा, यहां तक हो गया। स भूमा कहने से अर्थात तो विद्वान अभी अपने आप को भूमा ऐसे निश्चय कर लिया, अपना स्वरूप का अनुभव हो गया, भूमा भूमा का अर्थ परमात्मा निर्गुण। आगे मंत्र में कहा स भूमा, आगे का अथ मंत्र में है ना नान्यत बिजानाति स भूमा, आगे अथ, ये अथ शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं अथ निर्गुण उक्ति अनंतरम सगुणम उच्यते, यहां तक तो निर्गुण कह दिया क्योंकि अन्य कुछ है ही नहीं, ऐक्य अद्वितीय का कथन हो गया, आगे सगुणों का कथन करते हैं मंत्र में अथ यत्र अन्यत पश्यति, पहले यत्र हो गया था भूमनी, अभी यत्र यत्र अर्थात जब सगुणों का अनुभव होता है द्वैत का अनुभव होता है, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति, अभी द्वैत का भान है ऐसा अवस्था में कहते तद अल्पम, अभी और सभूमा नहीं अभी और अल्प हो गया। यहां तक टीका में यत्र यत्र का अर्थ कहते हैं सगुणे स्थित, जो अथ के बाद यत्र दिया तो अभी सगुणे स्थित, द्वितीयम वेत्ति द्वितीय का द्वैत का ज्ञान हो रहा है, तदल्पम, तदल्पम अर्थात परिच्छिन्न। और यस्तु भूमा तदमृतम नित्यम, मंत्र में आगे कहा तदल्पम, आगे कहता है यो वही भूमा तदमृतम, तो जो भूमा है अर्थात जहाँ परिच्छेद का भाव नहीं है वो तो अमृतम, अमृतम अर्थात नित्यम। आगे फिर है भाष्य में यो वही भूमा तदमृतम, फिर आगे अथ है, तो अथ अर्थात निर्गुण उक्ति अनंतरम, जो भूमा हो गया वो अमृत हो गया, निर्गुण कथन हो गया। आगे फिर निर्गुण उक्ति अनंतरम यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प है अर्थात परिच्छिन्न है वो मर्त्यम, मर्त्यम अर्थात वो विनाशी है। जो अमृत है, जो भूमा है वो अमृत है, और जो अल्प हो गया वो मर्त्यम हो गया विनाशी। टीका में ये अथ शब्द के लिए कर रहे हैं, अथ पूर्ववद व्याख्येयम, पहले अथ के लिए कहा था निर्गुण उक्ति अनंतरम सगुण उचित है, अभी ये अथ का भी निर्गुण उक्ति अनंतरम सगुण उचित है। आगे भाष्य में द्वितीय मंत्र दिया, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते। सर्वाणि रूपाणि विचित्य, विचित्य अर्थात विपूर्वक चिय धातु अर्थात ये प्रपंच करके सृष्टि करके सृष्टवा, विचित्य का अर्थ सृष्टवा। टीका में दे दिया धीर परमात्मा एव सर्वाणि रूपाणि विचित्य, विचित्य का अर्थ सृष्टवा। आगे भाष्य में देखिए सर्वाणि रूपाणि विचित्य अर्थात सारे रूप का सृष्टि करके कौन करता है, कहते हैं धीर, तो धीर शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं धीर परमात्मा एव अर्थात परमात्मा ही सारे रूप का सृष्टि करके, अभी धीर वही है जो कि परमात्मा को आत्मत्व ने जान लिया, अहम अस्मि ब्रह्म, इस प्रकार के मंत्र में भाष्य में सर्वाणि रूपाणि धीर अर्थात परमात्मा रूप सृष्टि करके, अर्थात वही जान रहा है कि ये बुद्धि जब चलने लगा तो फिर ये जगत का प्रतीति होने लगा, धीर धीर अर्थात परमात्मा अर्थात विद्वान ज्ञानी, अभी उसके दृष्टि में ये जगत तो प्रातिभाषिक है केवल जीवन मुक्ति अवस्था में जो अनुभव होगा, तो उसको सृष्टि करके और आगे क्या करता है सारे रूपों को तो बना दिया, आगे कहते हैं नामानिकृत्वा, ये सब शब्द भी बना देता है, सृष्टि कर देता है, अर्थ भी सृष्टि करता है, शब्द भी सृष्टि करता है, करके अभिवदन आस्ते आगे व्यवहार करेगा, शब्द हो गया अर्थ हो गया तो आगे व्यवहार होगा, अभिवदन यद आस्ते, यद यद अर्थात यहाँ क्रिया विशेषण अर्थ में जो इस प्रकार की। टीका में धीर परमात्मा एव सर्वाणी रूपाणी विचित्य, विचित्य का अर्थ सृष्टवा सारे रूप, रूप अर्थात अर्थ, नाम रूप में नाम हो गया शब्द, रूप हो गया अर्थ, सारे अर्थ को सृष्टि करके और नामानी च कृत्वा शब्द को भी सृष्टि करके, बुद्ध्यादो प्रविश्य, आगे कहा गया कि अभिवदन आस्ते, अभिवदन अर्थात व्यवहार करता हुआ, व्यवहार कैसे करेगा परमात्मा, कहते हैं बुद्ध्यादो प्रविश्य जीव संज्ञा, बुद्धि आदि में प्रवेश करके वही परमात्मा जीव बन जाता है, जीव संज्ञा उसका हो जाता है, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य कहा गया, तो वही तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, तो वो वही प्रवेश करता करके आगे जीव संज्ञा, जीव संज्ञा होकर के फिर व्यवहारन, व्यवहार करता हुआ, यो वर्तते स सगुण, अभी वही ब्रह्म अभी व्यवहार करने का अवस्था में पहुंच गया, जीव हो गया तो अभी वो सगुण हो गया, तं निर्गुणत्वेन विद्वान अपि अमृतो भवति, इसी जो अभी सगुणत्वेन व्यवहार करता है उसको वास्तविक निर्गुणत्वेन जो विद्वान, विद्वान अर्थात जानाति, जो जान लेता है वो भी अमृतो भवति, विद्वान अपि अमृतो भवति, सगुण रूप में व्यवहार करने वाला का वास्तव स्वरूप वही निर्गुण है, इस प्रकार की जो जान लेता है, अर्थात ये द्वैत जगत प्रातिभाषिक रूप से दिखता है, जानता है कि वास्तवता ये रूप नहीं है, उसका वास्तव रूप तो निर्गुण है, इस प्रकार के जो जान लेता है वो अमृतो भवति, वही धीर कहा गया। ये एक श्रुति, आगे दूसरा श्रुति देते हैं, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्दन मिवानलम, निष्कलम निष्कलम निरवयव कला अवयव जिसमें अवयव नहीं है, और निष्क्रियम जिसमें अवयव नहीं है तो क्रिया भी नहीं होगा, इसलिए निष्क्रिय हो गया। तो क्रिया नहीं है तो फिर शांत स्वाभाविक शांत हो गया। निरवध्यम कोई दोष नहीं है, क्रिया होगा तो धर्माधर्मादि हो सकता है, कोई नहीं है तो कोई दोष नहीं है। अवध्यम दोष, निरवध्यम दोष नहीं है। निरंजनम टीका में सब देते हैं एक एक करके। ये तो निर्गुण पर सिद्धांत, ये इतना वाक्य दिखाते हैं क्योंकि द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते। वो जो बृहदारण्यक और छांदोग्य दिखाया उसके पहले सगुणों कहा बाद में निर्गुणों कहा, कहीं पहले निर्गुणों कहा बाद में सगुणों कहा। और यहाँ जो ये वाक्य है निष्कल निर्गुण निष्क्रियम शांतम, ये बिल्कुल निर्गुणों को कहता है। निरंजनम, निरंजनम अर्थात कोई अंजन नहीं है, अंजन अर्थात काला कहते हैं, काला अर्थात दोष, दोष अर्थात अविद्या, अविद्या का संबंध ये सब नहीं है। ठीक है, मैं देता हूं सब। और ये जो हो गया ये अर्थात निर्गुण तत्व हो गया, ये अमृतस्य परम सेतुम, ये अमृत प्राप्ति का ये उपाय है। अमृत अर्थात मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति का ये सेतु, सेतु अर्थात वह उपाय। दग्धेन धनम, दग्धेन धनम इव अनलम, अनल जैसा ईंधन को दग्ध करने के बाद आगे स्वयं ही शांत हो जाता है, इसी प्रकार की आत्म तत्व का ये निश्चय हो जाने के बाद आगे ये जगत स्वयं ही शांत हो जाएगा। तो वो जो ज्ञानी है वो स्वयं इस प्रकार की ब्रह्माकार स्थिति में स्वयं शांत। अच्छा टीका में जो निष्कल कहा था मंत्र में उसका अर्थ कहते हैं निर्गता है कला, कला का अर्थ अंशा यस्मात तस्कलम, निष्कलम अर्थात निरवयवम, कला का अर्थ अवयव। अतो क्योंकि कोई अंश नहीं रहा तो निरंशत्वात निष्क्रियम, क्योंकि जिसमें अंश नहीं है उसमें क्रिया भी नहीं होगा। मूर्तत्वम क्रियावत्वम न्यायिक लोग भी कहते हैं, और जो ये व्यापक हो जाएगा उसमें क्रिया नहीं होगा। इसलिए मूर्तत्वम का एक लक्षण देते हैं क्रियावत्वम, और मूर्तत्वम का दूसरा लक्षण देते हैं परिच्छिन्न, परिच्छिन्न परिमाणवत्वम। जो परिच्छिन्न परिमाण वाला होगा उसी में क्रिया हो सकता है, जो व्यापक होगा उसमें क्रिया नहीं होगा। परिच्छिन्न परिमाणवत्वम जो परिच्छिन्न वाला होगा वही क्रिया होगा। इसलिए मूर्तत्वम क्रियावत्वम भी कह सकते हैं, अथवा परिच्छिन्न परिमाणवत्वम भी कहे, जो परिच्छिन्न परिमाण होगा उसमें क्रिया होगा। अच्छा अथवा निरंशत्वाद निष्क्रियम आगे कहते हैं, अतः शांतम, शांतम अर्थात अपरिणामी, क्योंकि परिणाम होने के लिए कोई क्रिया चाहिए, जब क्रिया ही नहीं रहा फिर परिणाम नहीं रहा, अपरिणामी हो गया तो शांतम। निरवध्यम अवध्य नहीं है, अवध्य हो गया रागादि दोष, तत्शून्यम रागादि दोष शून्यम निरवध्यम। और निरंजनम अंजनम कहते हैं, अंजनम मूलतम संबंध, तम अर्थात ज्ञान, मूला ज्ञान का संबंध, ये मूला ज्ञान का संबंध ये अंजनम, अथवा धर्मादिकम वा धर्मादि संबंध ये प्रत्येगात्मा में, और मूला ज्ञान का संबंध ये कह सकते हैं मतलब ये ब्रह्मा में अथवा प्रत्येगात्मा दोनों एक ही है। मूला ज्ञान का संबंध नहीं है अथवा धर्मादि का संबंध नहीं है, मूला ज्ञान हो तो आगे धर्मादि का संबंध। तो मूला ज्ञान यहाँ बा का अर्थ, अगर आप अंजनम कह करके मूला ज्ञान को साधारणतः तो नहीं लिया जाएगा, तब तो फिर धर्मादि को अंजन ले लीजिए। अंजन अर्थात अंजन शब्द का अर्थ काला, तत्शून्यम निरंजनम, तो धर्मादि का संबंध नहीं है और ज्ञान का भी संबंध नहीं है। और अमृतस्य सेत परम सेतु कहा गया, किंच अमृतस्य, अमृतस्य था मोक्षस्य, तो ये मोक्षस्य सेतु, ये जो ब्रह्म तत्व है वो मोक्ष का सेतु, मोक्ष का सेतु कैसा कहते हैं, स्वयं वाक्योत्थ वृत्तिस्थत्वेन परम उत्कृष्टम सेतुम लौकिक सेतुवत प्रापकम। तो स्वयं, स्वयं अर्थात वो मोक्ष आत्मतत्व ब्रह्म वाक्योत्थ वृत्तिस्थ हो करके ही सेतु बनेगा। वाक्योत्थ वृत्ति वेदांत वाक्य से जो वृत्ति होगी ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होगा चैतन्य, तब वो हो जाएगा ये वृत्तिस्थ। वाक्य से होगा जो वृत्ति वो वृत्ति में विद्यमान हो करके ही अज्ञान का नाश करेगा, नहीं तो ये अज्ञान ब्रह्म में है, अविद्या ब्रह्म में है माया, किंतु वो ब्रह्म उसका तो नाश नहीं करता है, कहते हैं वो ब्रह्म जब वृत्ति में प्रतिबिंबित होगा तभी जाकर के अविद्या का नाश करेगा, क्योंकि वृत्ति में प्रतिबिंबित होने से उसको हम प्रमा कहेंगे, तभी जाकर के नाश करेगा। नहीं तो ब्रह्म में अविद्या, अगर ब्रह्म अविद्या का नाशक हो जाएगा तो फिर ब्रह्म में अविद्या कभी होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म जब वृत्ति में प्रतिबिंबित होगा तभी अविद्या का नाशक बनेगा। वाक्योत्थ वाक्योत्थ वृत्तिस्थत्वेन परम उत्कृष्टम सेतुम। सेतु क्यों कहा गया? कहते हैं लौकिक सेतुवत प्रापकम। लौकिक सेतु जो होता है पुल, वो जैसे एक छोर से दूसरा छोर का प्रापक प्राप्त करवाता है, इसी प्रकार की ये जो वाक्योत्थ वृत्ति में प्रतिबिंबित हो जाएगा तब ये प्रापक हो जाएगा, वही ब्रह्म परम का प्रापक हो जाएगा। अच्छा दृष्टांत तो देते हैं, यथा दग्धेन दनो अनल साम्यति। तो ये दग्धेन दनो अनल, यहाँ समास कैसे कहेंगे? अनल दग्धेन दन ये न इंधनम नपुंसकम दग्धम इंधनम ये न। तो जैसे वो अनल जैसे साम्यति, इसी प्रकार तम इव, तम अर्थात इंधनम इव दृष्टांत हो गया। अविद्याम तज्जं तदग्ध्वा प्रशांतम निर्गुणम आत्मानम विद्या इत्यर्थ। अविद्या और अविद्या ज, अविद्या का जो कार्य है, तो अविद्या का कार्य जो ब्रह्म ज्ञान, ये सबको दग्ध्वा नाश करके प्रशांतम निर्गुणम आत्मानम विद्यात। प्रशांतम अर्थात जिसमें कोई विक्रिया इत्यादि नहीं है, कोई परिणाम नहीं, ऐसा जो निर्गुण आत्मा को जानिए, ये मंत्र पूरा निर्गुण परक हो गया। ये गुण का यहाँ कोई कथन नहीं हो करके सीधा निर्गुण का ये ज्ञान कराएगा। आगे भाष्य में नेति नेति इति, ये भी दूसरा मंत्र है, ये भी शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला। टीका में कहते हैं नेति नेति व्याख्यातम, ये पहले व्याख्यान हो गया। नेति नेति कह करके तो वहां विचार होता है, उसका पूर्व में मूर्ता मूर्त ब्राह्मण आया, तो मूर्ता मूर्त में इति इति नेति नेति में दो बार इति इति आया, एक इति से मूर्त को निराश कर दीजिए, एक इति से अमूर्त को निराश कर दीजिए। सिद्धांति कहता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ मूर्ता मूर्त इतने का निराश नहीं है, यहाँ व्याप्ति विप्सा है, अर्थात जो जो सब ग्राह्य है वो सबका निषेध करना है, नहीं तो मूर्ता मूर्त का निषेध कर देंगे और उसका जो कारण है अविद्या अव्याकृत वो तो रह जाएगा, फिर कहेंगे। तो इसलिए वहां नेति नेति कह करके केवल मूर्ता मूर्त ये दोनों को नहीं, विप्सा अर्थात यद यद ज्ञायते वो सबका निषेध किया जाएगा, और ज्ञान का भी ज्ञान होता है तो उसका भी निषेध करना है। अच्छा नेति नेति ये पहले व्याख्यान हो गया, इसलिए अभी और नहीं कहते हैं। आगे मूल में अस्थूलम अनणु, ये दूसरा मंत्र है, ये भी ब्रह्म का कथन करने वाला है, याज्ञवल्क्य जी का गार्गी के प्रति। टीका में स्थूलादि द्वैत शून्यम। अस्थूलम कहने का अर्थ अस्थूलम अनणु अहरस्व अदीर्घ अलोहित इत्यादि वहां बहुत सारे है, तो वो सब क्या कहते हैं? कहते हैं स्थूल आदि जितने द्वैत है वो द्वैत शून्यम। अच्छा आगे रूप द्वये श्रुतिम आह, तो ये रूप द्वये श्रुतिम आह, अभी ब्रह्म का दो रूप का विचार चल रहा है, एक सगुण रूप और एक निर्गुण रूप, ये दोनों रूपों को कहने वाला ये श्रुति भी है। भाष्य में न्यूनम अन्यत स्थानम संपूर्णम अन्यत, एक स्थान तो न्यूनम है ये भिन्न है, न्यूनम अर्थात सगुण जो उपाधि विशिष्ट है, और दूसरा हो गया संपूर्णम अन्यत, संपूर्णम अर्थात निर्गुणम ये अन्यत। इसलिए ये मंत्र भी ब्रह्म का दो स्थान वो स्पष्ट रूप से कहता है, ब्रह्म द्विरूप है वो स्पष्ट कहता है। टीका में द्वैत स्थानम न्यूनम अल्पम सगुण सगुण रूपम निर्गुणात अन्यत, न्यूनम अन्यत स्थानम इतने का व्याख्यान करते हैं। तो न्यूनम का अर्थ कहते हैं द्वैत स्थानम न्यूनम, जहाँ द्वैत का भान होता है वो न्यून परिचिन्न बोध आ गया, तो ये द्वैत का भान होने से कहते हैं अल्पम, और क्या स्थिति है सगुण रूपम और निर्गुण से अन्यत, और तथा संपूर्णम मंत्र में कहा संपूर्णम अन्यत, संपूर्णम अर्थात निर्गुणम, निर्गुणम संपूर्णम है, ये सगुणात अन्यत, ये सगुण से भिन्न है। एकस्य द्विरूपत्वं विरुद्धम इत्यतः, तभी एक ब्रह्म इसका दो अलग अलग रूप है। भाष्य में कहते हैं न्यूनम अन्यत स्थानम संपूर्णम अन्यत इति च एवं सहस्रशः, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। विद्या विद्या विषय भेदेन ब्रह्मणो द्विरूपतां दर्शयन्ति वाक्यानि, ब्रह्मण द्विरूपत्वं वाक्यानि दर्शयन्ति, ब्रह्म का ये दो रूप है ऐसे ये सब वाक्य दिखाते हैं। तो ब्रह्म अगर एक रूप है तो ये दो रूप कैसा दिखा देते हैं? कहते हैं विद्या अविद्या विषय भेदेन, विद्या का विषय हो गया तो निर्गुण ब्रह्म एक रूप, अविद्या का विषय हो गया तो सगुण हो जाएगा। विद्या अविद्या विषय भेदेन, ठीक है, विद्या विषयो ज्ञेयम् निर्गुणत्वम् सत्यम्, विद्या का विषय ज्ञेय, विद्या अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, उसका विषय ज्ञेय ब्रह्म है, निर्गुण है और वो सत्य है। और अविद्या विषय उपास्य ध्येय और सगुणत्वम् कल्पितम् इति अविरोध, जो अविद्या का विषय हो जाएगा वो उपास्य, उपासना करने के लिए, तो इसलिए उपासना करने के लिए गुण का उपासना करेंगे गुण विशिष्ट करके, इसलिए गुण का वहां कथन करा किया जाएगा तो वो ब्रह्म अभी सगुण हो जाएगा। और ये जो गुण है निर्गुण में गुण, ये कल्पित है, तो कल्पित होने से सगुणत्व और निर्गुणत्व इसमें वास्तविक कोई विरोध नहीं है, क्योंकि कल्पित सर्प और वास्तव रज्जु इसमें कोई विरोध नहीं है, कल्पित को लेकर के वास्तव के साथ कोई विरोध नहीं होता है। उपास्यम सगुणत्वम कल्पितम इति अविरोध, तत्र अविद्या विषयम विवृणति, अविद्या का विषय इसको पहले दिखाते हैं। तत्र अविद्यावस्थायां ब्रह्मण उपास्य उपासकादि लक्षण सर्वो व्यवहार, अविद्या अवस्था में ही ब्रह्म उपास्य और उपासक इसी प्रकार की ऐसा व्यवहार होता है। स्वयं को उपास्य मान करके ब्रह्म का कोई रूप को उपासक बना करके फिर व्यवहार करता है, वही एक ही ब्रह्म है, वही जब उत्कृष्ट उपाधि विशिष्ट हो जाएगा उपास्य बन जाएगा, और निकृष्ट उपाधि विशिष्ट बन जाएगा उपासक बन जाएगा, एक ही ब्रह्म है। उपाधि अगर बुद्धि हो गया और वो मलिन सत्व वाला बुद्धि हो जाएगा तब वो जीव बन करके मनुष्य इत्यादि बन करके उपासक बनेगा, और वही अगर ब्रह्म अगर उत्कृष्ट उपाधि अगर सत्व प्रधान उपाधि वाला होकर के हो जाएगा तब वो उपास्य बन जाएगा। एक ही ब्रह्म अभी दो प्रकार के होकर के उपाधि युक्त होकर के उपास्य उपासक भेद हो जाएगा, अविद्या अवस्था में ही ये होगा सर्वो व्यवहार। तत्र आगे भाष्य में तत्र कानिचित ब्रह्मण उपासनानि अभ्युदयार्थानि, ब्रह्म का कुछ उपासना अभ्युदय के लिए, अभ्युदय अर्थात स्वर्ग आदि फल पारलौकिक अथवा कुछ यह लौकिक फल भी कुछ उपासना तो उसके लिए है। और कानिचित क्रम मुक्ति अर्थानि, कुछ सगुण ब्रह्म परक वाक्य ये क्रम मुक्ति के लिए ये भी है कुछ। और कानिचित कर्म समृद्धि अर्थानि, कुछ सगुण वाक्य होंगे जो कर्म का समृद्धि के लिए, अर्थात वो सगुण उपासना करने से कर्म में समृद्धि होगी, अर्थात जो कर्म करते हैं वो फल में समृद्धि होने से अर्थात फल में विशेष होगा, कर्म समृद्धि के लिए उपासना, वो कर्मांग उपासना, कर्म का समृद्धि के लिए उपासना। टीका में निर्गुण ज्ञानार्थम आरोपित प्रपंचम आश्रित्य बाधात प्राक काले गुण जीविका न्यायन तत्त फलार्थानी उपासनानी विधियन्ते, निर्गुण ज्ञान के लिए आरोपित प्रपंच को आश्रय करके, क्योंकि अभी निर्गुण का अगर ग्रहण नहीं हो रहा है जो सगुण का ग्रहण हो रहा है, प्रपंच आरोपित प्रपंच का ग्रहण हो रहा है, जो ग्रहण हो रहा है उसी को आश्रय करके उपासना का विधान करेंगे। निर्गुण ज्ञान के लिए आरोपित प्रपंच को आश्रय करके बाधात प्राक काले, जब तक तो प्रपंच का बाधा नहीं हुआ तो बाधात प्राक काले, तो क्यों इस सगुण का विधान करेंगे? कहते हैं गुड़ जीविका न्याय न, तो अर्थात वास्तविक गुड़ भक्षण करवाना वहां तात्पर्य नहीं है, वो तो औषध भक्षण करवाना तात्पर्य है, फिर भी गुड़ का वहां भक्षण करवाते हैं इसी प्रकार के, यहाँ निर्गुण ज्ञान करवाना तात्पर्य है, किंतु सगुण ज्ञान वहाँ माध्यमत्व ग्रहण करते हैं गुण जीविका न्याय न। तत्त फलार्थानी उपासनानी विधियंते, ये जो सब सगुण उपासना होगा उसका भी कुछ फल आएगा, ये अवान्तर फल सब होंगे। परम फल तो निर्गुण ज्ञान कराने के लिए, ये सब अवान्तर फल आएंगे। गुण जीविका अर्थात बालक को अगर औषध खिलाना है और वो औषध अगर कटु है वो नहीं खाएगा, इसलिए गुड़ मिश्रित करके वो उसका जीविका मतलब जिह्वा में उसको रख देंगे, तो गुड़ जीविका न्याय उसको कहते हैं। तो अर्थात जिह्वा में गुड़ स्थापन करके वो औषध खिलाना मतलब औषध सेवन करवाना ये तात्पर्य है, इसको गुड़ जीविका न्याय कहते हैं। इसी प्रकार की निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कराना तात्पर्य है और सगुण ब्रह्म में उपासना का विधान करते हैं, ये उसी प्रकार के गुण जीविका न्याय। तत्त फलार्थानी उपासनानी विधियंते, उस फल सब प्राप्त होगा, वो सब जो उपासना का फल हो जाएगा ये हो जाएगा गुण स्थानीय, औषध स्थानीय हो गया निर्गुण ब्रह्म जिसका ज्ञान कराना है। ये क्यों कराते हैं ये सगुण ब्रह्म का ये सब उपासना, कहते हैं तेषां चित्ते एकाग्र्य द्वारा ज्ञानम मुख्यम फलम इति तद वाक्यानामपि महातात्पर्यम ब्रह्मणि इति मंतव्यम। ये सब सगुण उपासना करने से चित्त एकाग्र्य होगा, चित्त एकाग्र चित्त का एकाग्र होने से ही तदेव आविर्भवेत साक्षात अपेतोपाधि कल्पनम, ऐसा कहते हैं ये कल्पतरुकार कहते हैं। तो ये सगुण उपासना ये क्यों कहा गया है इसके लिए कहते हैं निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनिश्वरः, या नहीं है उस लोग को कहते हैं परम ब्रह्म निर्विशेषम किन्तु साक्षात कर्तुम अनिश्वरः असमर्था ते मंदा अनुकंपियंते, श्रुति के द्वारा वो सब के ऊपर अनुकंपा किया जाता है कैसे सविशेष निरूपण ही, सविशेष ब्रह्म का निरूपण के द्वारा उनके द्वारा अनुकंपा किया जाता है, कैसे अनुकंपा हुआ ये वशीकृते मनस्येषाम सगुण ब्रह्मशीलनात्, एसाम मनसी सगुण ब्रह्मशीलनात् वशीकृते, बस में हो जाने से तदेव साक्षात आविर्भवेत अपेत उपाधि कल्पनम, अपेत अपेत निर्गत उपाधि कल्पन निर्गत हो करके तदेव वही ब्रह्म ही साक्षात आविर्भवेत, कब जब चित्त वशीकृत हो गया। तो सगुण उपासना सर्वत्र कथन हुआ है जहां भी यही चित्त का एकाग्र के लिए, इसलिए जो परंपरा में सब ये महिमा इत्यादि का पाठ इत्यादि लगाया गया है ये सब अर्थात ये गान करना, कोई भी आश्रम में जाएंगे कुछ ना कुछ पाठ तो लगाएंगे अर्थात ये जो पारायण इत्यादि कहीं गीता कहीं ये सब परंपरा में महिमा इत्यादि कराते हैं, कहीं कहीं गीता कराते हैं जहां महिमा नहीं है, कुछ ना पाठ तो प्रतिदिन करेंगे वो चित्त एकाग्र होने के लिए। तेषां चित्त एकाग्र द्वारा ज्ञानम मुख्य फलम, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है मुख्य फलम। तद वाक्यानामपि महातात्पर्यम ब्रह्मणि, ये जो सगुण ब्रह्म परक वाक्य है जो कि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए, इनका भी महातात्पर्य ब्रह्म हो जाएगा, अवान्तर तात्पर्य हो जाएगा वो तत्त फल प्राप्त करवाएगा, ये अवान्तर तात्पर्य। नाम ब्रह्म इत्यादि उपास्ती नाम कामचारादिर अभ्युदय फलम, नाम ब्रह्म ये जो उपासना कामचारादि अभ्युदय, अभ्युदय कामचार कामचार अर्थात तो जैसे इच्छा ऐसे फल प्राप्त कर लेगा अभ्युदय। नाम ब्रह्म नाम ब्रह्मेति उपासित, जो ये नाम को ब्रह्म मान करके उपासना करेगा वो कामचार अर्थात जो जो उसका काम होगा वो सब उसको प्राप्त हो जाएगा, ये अभ्युदय फलम। आगे क्या पाठ है आप लोगों का आगे क्रम मुक्ति, हाँ ठीक है। तो दहरादि उपासती नाम क्रम मुक्ति, जो छांदोग्य का अष्टम अध्याय में दहर उपासना कहते हैं वो क्रम मुक्ति, दहर ब्रह्म का उपासना है वो क्रम मुक्ति, वो भी सगुण ब्रह्म का, क्योंकि दहर अर्थात ये हृदय में उपलब्ध होता है वहां आगे फिर उसको सर्व काम सर्व संकल्प इस प्रकार की कहेंगे। तो दहरादि उपासती नाम क्रम मुक्ति और उद्गीतादि ध्यान से कर्म समृद्धि फलम इति भेद, उद्गित ध्यान उद्गित अर्थात उद्गित का अवयव ओंकार का ध्यान, ये के कर्मांग उपासना है, छांदोग्य में प्रथम अध्याय में आता है उद्गित उपासना, वो कर्म का क्रम मुक्ति अर्थात इस शरीर में मुक्ति नहीं है, अन्य लोग अर्थात ब्रह्म लोक प्राप्ति होगा, वहां से फिर संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम, फिर ब्रह्मा जी का जो आयु पूरा होगा तो उसके साथ वो मुक्त हो जाएंगे, ये क्रम मुक्ति। तो उनका पुनर्जन्म और नहीं है, ब्रह्म लोक जाएंगे, सद्य मुक्ति यही जीवन मुक्त हो जाएगा, फिर यही शरीर गया तो हो गया, उनका लोकांतर प्राप्ति नहीं है सद्य मुक्ति वालों का। उद्गीथादि ध्यान से कर्म समृद्धि, उद्गीथादि ध्यान करने से जो कर्म करता है वो कर्म में समृद्धि अर्थात फल विशेष होगा, फलम इति भेद। ध्यानान मानसत्वात ज्ञान अंतरंगत्वाच ज्ञान कांडे विधानम इति भाव, ये सब ज्ञान है ये मानस कर्म है, क्योंकि यहाँ शंका हुआ कि ये तो ध्यान है ये तो कोई ब्रह्म विचार नहीं है, उनको आप ज्ञान कांड में क्यों कहे हैं, ये शंका होने से कहते ध्यानान मानसत्वात, ये मानस क्रिया है, जैसे विचार भी मानस क्रिया है ये भी मानस क्रिया है, और ज्ञान के लिए ये अंतरंग है, इसलिए ज्ञान कांड विधानम, ये सब उपासना उपनिषद में कहा गया तो ज्ञान कांड में इनका विधान हुआ है ज्ञान के प्रति अंतरंग होने से। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।